باب الامر بحسن الظن باللہ تعالی عند الموت، موت کے وقت اللہ تعالی کی ذات سے اچھا گمان رکھنے کے حکم کے بیان میں ہے۔ حدثنا یحیی بن یحیی الى آخره قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل وفاته بثلاث یقول لا يموتن احدکم الا وهو يحسن باللہ الظن۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے، نبی علیہ السلام نے آپ کی وفات سے تین دن پہلے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک نہ مرے سوائے اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے اچھا گمان رکھتا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے یہ غالب گمان ہو، امید ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا، جبکہ صحت کی حالت میں خوف اور امید دونوں حالتیں یکساں ہونی چاہیے۔ جی چوتھی حدیث، حدثنا قطيبة بن سعيد الى اخره قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يبعث كل عبد على ما مات عليه۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہر بندے کو اسی حالت یا نیت کے ساتھ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا جس پر وہ مرا ہوگا۔ جی حدثني حرملة بن يحيى الى اخره قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا اراد الله بقوم عذابا اصحاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على اعمالهم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالی کسی قوم کو عذاب دینا چاہتا ہے تو جو لوگ اس قوم میں ہوتے ہیں ان سب پر عذاب ہوتا ہے، پھر ان کو اپنے اپنے اعمال کے مطابق اٹھایا جائے گا۔ فائدہ، عذاب قبر سے مراد یہاں دنیاوی عذاب ہے جو نیک اور بد عاصی مطیع سب کو اپنی لپیٹ میں لیتا ہے۔ اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، یا تو وہ مطیع اور نیک افراد عمل بالمعروف نہیں یا منکر کہیں کرتے ہوں گے، یہ انہیں آخرت میں اچھا بدلہ دینے کے لیے دنیا سے اٹھا لے گا، البتہ آخرت میں ہر ایک کو اپنے اعمال کے مطابق جزا اور سزا سے سابقہ کرنا پڑے گا۔ یہ الحمدللہ کتاب الفتن و اشراط الساعہ، فتنوں اور علامات قیامت کا بیان ہے۔ باب اقتراب الفتن و فتح ردم یاجوج و ماجوج، فتنوں کے قریب ہونے اور یاجوج اور ماجوج کی آڑ کھیلنے کے بیان میں۔ یحدیکم اللہ استقبالکم۔ حدثنا عمرو بن ناقد الى اخره ان النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ من نومه وهو يقول لا اله الا الله ويل للعرب من شد قد اقترب فتح اليوم من ردم ياجوج وماجوج مثل هذه۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی علیہ السلام اپنی نیند سے یہ کہتے ہوئے بیدار ہوئے، لا الہ الا اللہ، عرب کے لیے اس شخص سے ہلاک کر دو جو قریب آ پہنچا، یاجوج ماجوج کی آڑ آج اتنی کھل گئی ہے۔ وعقد سفیان بیدہ عشرۃ قلت یا رسول اللہ انہلک وفینا صالح قال نعم اذا کثر الخبز۔ حضرت سفیان راوی نے اپنے ہاتھ سے دس کے عرض کا حلقہ بنایا، میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا ہم ہلاک ہو جائیں گے اس حال میں کہ نیک لوگ ہم میں موجود ہوں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہاں جب فسق و فجور کی کثرت ہوگی۔ فتن، یہ فتنے کی جمع ہے، عربی زبان میں فتنے کے معنی آزمائش اور جانچ کے آتے ہیں۔ اس کے اندر عموماً قیامت تک پیش آنے والے اہم حالات واقعات، اہل ایمان کے مستقل ایمان کے لیے پیش آنے والے سخت فتنوں اور خطرات کی پیشین گوئی نشاندہی فرمائی گئی ہے۔ اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اہل عرب کے لیے اس شخص سے ہلاکت ہو، اہل عرب کے لیے شر سے ہلاکت ہو جو قریب آ پہنچا، اس سے مراد کون سا فتنہ ہے؟ بعد نے فرمایا اس سے مراد حضرت عثمان کا قتل ہے کہ اس کے بعد مسلمانوں میں فتنوں کا کثرت سے وقوع ہونے لگا۔ بعد نے فتنہ تاتاریہ مراد لیا ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یاجوج ماجوج کی ستے باپ میں شگاف کا ذکر فرمایا، اور غالب گمان یہی ہے کہ یاجوج ماجوج کی دیوار تاتاریوں کے علاقے میں واقع ہے۔ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. جی یہ نصاب بتا دیجئے آپ, آیا کہ یہ ہمارا یہ نصاب کا حصہ ہے یا نہیں, یہ آگے ہم نے کہاں سے شروع کرنا ہے یہ ذرا بتا دیں مجھے. کتاب الفتن و اشرار الساعة کیا یہ ہمارے نصاب میں ہے یا نہیں, یہ آگے ہم نے کہیں سے پڑھنا ہے. ذرا 5 منٹ وقفے کے بعد شروع کرتے ہیں, ذرا تسلی سے بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب الزہد والرقاء, دنیا سے بے رغبتی کی احادیث. حدثنا قطیبۃ بن سعید الی آخره قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا سجن المؤمن وجنۃ الکافر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ارشاد فرماتے ہیں, نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. حدثنا عبد الله بن مسلمہ الى اخره ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم مر بالسوق. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, نبی علیہ السلام ایک مرتبہ بازار سے گزرے, داخل من بعض العالیہ, کسی بلندی سے مدینہ منورہ میں داخل ہو رہے تھے, وَالنَّاسُ تَنَفَتَهُ, اور صحابہ اکرام آپ کے دونوں طرف تھے, فَمَرَّ بِيَجْدٍ أَسَكَّ مَيِّتٍ, آپ نے بھیڑ کا ایک بچہ جو چھوٹے کانوں والا تھا اسے مرتے ہوئے دیکھا. ثُمَّ قَالَ فَتَنَاوَلَهُ فَأَخَذَ بِأُذُنِهِ, آپ نے اس کا کان پکڑ کے فرمایا, ثم قال ایکم یحب ان ھذا لہ بدرہم, تم میں سے کون اسے ایک درہم میں لینا پسند کرے گا. فقالوا ما نحب ان لہ لنا بشیء وما نصنع به, صحابہ کرام نے عرض کیا ہم میں سے کوئی بھی اسے کسی چیز کے بدلے میں لینا پسند نہیں کرتا. فقالوا قال وما نصنع به, قال اتحبون انه لكم, قالوا والله لو كان حيا كان عيبا فيه لانه اسك فكيف وهو ميت. اور صحابہ نے فرمایا ہم اسے لے کے کیا کریں گے, یہ تو مردار ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کیا تم چاہتے ہو کہ یہ تمہیں مل جائے. صحابہ نے عرض کیا اللہ کی قسم اگر یہ بھیڑ کا بچہ زندہ بھی ہوتا تو پھر بھی اس میں عیب تھا, کیونکہ اس کا کان چھوٹا ہے, حالانکہ اب تو یہ مردار اسے کون لے گا. فقال واللہ فواللہ للدنیا احون علی اللہ من ھذا علیکم. آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم اللہ کے ہاں یہ دنیا اس مردار سے بھی زیادہ ذلیل ہے جس طرح تمہارے نزدیک یہ مردار ذلیل ہے، اس سے زیادہ یہ دنیا اللہ کے نزدیک ذلیل ہے. جی حدثنا حداد بن خالد الى اخره قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرا الهاكم التكاثر قال يقول ابن ادم مالي قال وهل لك يا ابن ادم مالك الا ما اكلت ففنيت او لبست فابليت او تصدقت فامزيت. نبی علیہ السلام کی خدمت میں صحابی آئے اور آپ نے سورت التکاثر پڑھ رہے تھے. آپ نے ارشاد فرمایا ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال. پھر فرمایا تیرا کیا مال ہے اے ابن آدم، تیرا کیا مال ہے، تیرا مال تو صرف وہی ہے ما اکلتا جو تو نے کھا لیا، ففنیتا ختم کر دیا، او لبستا یہ جو نے پہن لیا، فابلیتا پرانا کر لیا، او تصدقتا یہ جو نے تم نے صدقہ کر دیا، فامزیت آپس وہ ختم ہو گیا. یہاں یہ بات سمجھ لیجئے زہد فی دنیا کا مطلب یہ نہیں کہ انسان دنیا اور اس کے مال و متاع اور اسباب کو ترک کر دے. گویا اسلام میں زہد کا مطلب دنیا چھوڑنا نہیں، جیسا کہ نصارہ کے ہاں زہد ترک دنیا کے بغیر نہیں ہو سکتا، بلکہ زہد یہ ہے کہ اسباب دنیا مال و متاع بیوی بچوں کے اندر رہتے ہوئے ان سے اتنا دل نہ لگائے کہ وہ خدا تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دیں. لہذا جو مال انسان حق طریقے سے حاصل کرے وہی در حقیقت اس کا ہے، یا جو صدقہ کر دے تو وہ اس کا ہے کہ اس کا روح قیامت پائے گا، کہ قیامت کے روح اس کو وہ پائے گا، لیکن جو جمع کر کے رکھا ہے وہ اس کا نہیں ہے بلکہ یہ تھے اس کے بعد والے ورثا کا ہے. یہ زہد کی حقیقت ہے. جی دیکھیے حدثنی سوید بن سعید الى آخره قال يقول العبد مالی میرا مال میرا مال، ان ماله من ماله ثلاث، ما اکلا جو کھایا، فتنا ختم ہو گیا، او لبسا جو پہن لیا اس نے پرانا کر دیا، او آتا فَسَا وَمَا سِوَا ذَلِكَ فَهُوَ ظَالِمٌ وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ، جو اس نے اللہ کے راستے میں دے کر آخرت میں جمع کر لی اس کے علاوہ تو صرف جانے والے لوگوں کے لیے چھوڑ رکھا ہے. حدثنا يحيى بن يحيى الى اخره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثه فيرجع اثنان ويبقى واحد. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے شاہ فرمایا مرنے والے کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں، پھر دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں، جبکہ ایک چیز باقی رہ جاتی ہے. جی یتبعہ اہلہ ومالہ وعملہ فیرجع اہلہ ومالہ ویبقى عملہ. مرنے والے کے ساتھ اس کے گھر والے اور اس کا مال اور اس کے عمل جاتے ہیں، اس کے گھر والے اس کا مال تو واپس آ جاتا ہے اور اس کا عمل باقی رہتا ہے. اچھا یہ حدیث سے مبارکہ سمجھ لیجئے کہ حدیث میں آیا کہ تین چیزیں ساتھ جاتی ہیں، دو واپس آ جاتی ہیں، ایک عمل آخری جو ہے وہ باقی رہ جاتا ہے. عرب قبائل کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت سے پہلے تو عربوں کا یہ وہاں ایک ماحول تھا کہ جب کوئی بھی ان کا انتقال کرتا تو اس کا جتنا مال و متاع ہوتا، جتنے اس کے بیوی بچے ہوتے، مال و متاع کو بھی ساتھ لے چلتے، بیوی بچوں کو بھی ساتھ لے چلتے اور اس کی میت کو بھی ساتھ لے کے چلتے تھے. پھر جب اسے دفنا دیا کرتے تھے پھر سارے بیٹھ کے مل بیٹھ کے اجتماعی طور پہ رویا کرتے تھے اور ایک دوسرے سے یاد دہانی کرایا کرتے تھے کہ دیکھو اس نے ساری زندگی اتنا مال کمایا، بیوی بچے کمائے، سب کچھ بنایا، اس کے کیا کام آیا. پھر اس کا مال بھی اور اس کے بیوی بچے بھی اجتماعی طور سے قبرستان سے گھر کی طرف لائے جاتے تھے. تو یہ ان کا ماحول تھا. اس ماحول کے اعتبار سے یہ فرمایا گیا کہ مرنے والے کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں، ٹھیک ہے، گھر والے ساتھ جاتے ہیں، بیوی بچے ساتھ جاتے ہیں اور اس کا مال اسباب بھی جاتا ہے، اور دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں اور باقی مرنے والے کے عمل اس کے ساتھ باقی رہتے ہیں. جی حدثني حرملة بن يحيى إلى آخره امید ہے یہ حدیث اور اس حدیث کا مضمون آپ حضرات کو سمجھ میں آئے ہوگا. جی ان عمر بن عوف وهو حليف بن عامر باللوي وكان شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث ابا عبيدة بن الجراح الى البحرين ياتي بجزيتها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح اهل البحرين وامر عليهم العلاء ابن الحزرمي. حضرت عمر بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ بنی عامر بن نوائی کے حلیف سے تھے, مروی ہے کہ غزوہ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے. انہوں نے خبر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبیدہ بن جراح کو ملک بحرین کی طرف بھیجا تاکہ وہاں سے جزیہ وصول کر کے لائے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحرین والوں سے صلح کر لی اور ان پر حضرت علا بن حضرمی کو امیر مقرر فرمایا. فقدم ابو عبیدہ بمال من البحرین فسمع الانصار بقدوم ابی عبیدہ فوافوا صلاة الفجر مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انصار نے جب یہ بات سنی, ابو عبیدہ بحرین سے جزیہ کا مال وصول کر کے لائے, انصار نے جب یہ بات سنی کہ حضرت ابو عبیدہ آگئے ہیں تو انہوں نے فجر کی نماز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعرضوا له فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم. پھر جب رسول نماز سے فارغ ہوئے, انصار آپ کے سامنے پیش ہوئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر خوش ہوئے, مسکرائے. پھر آپ نے فرمایا کہ میرا گمان ہے کہ تم نے سن لیا ہے کہ ابو عبیدہ بحرین سے کچھ مال لے کر کے آئے ہیں. انہوں نے عرض کیا فقالوا اجل یا رسول اللہ. قال فابشروا واملوا ما يسركم فوالله ما الفقر اخشى عليكم ولكني اخشى عليكم ان تبسط الدنيا عليكم كما بسط على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوا وتهلككم كما اهلكتهم. انہوں نے عرض کیا جی ہاں اللہ کے رسول, آپ نے ارشاد فرمایا خوش ہو جاؤ اور تم لوگ اس بات کی امید رکھو جس سے تمہیں خوشی ہوگی, اللہ کی قسم مجھے تم پر فقر و فاقہ کا ڈر نہیں بلکہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ تم پر دنیا کشادہ نہ ہو جائے جس طرح کا تم سے پہلے لوگوں پر دنیا کشادہ ہوئی تھی. پھر تم ایک دوسرے سے حسد کرنے لگو جس طرح کا تم سے پہلے لوگوں نے حسد کیا, پھر تم ہلاک ہو جاؤ جس طرح کا تم سے پہلے لوگ ہلاک ہوئے تھے. جی حدثنا عمرو بن سواد الى اخره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا فتحت عليكم فارس والروم اي قوم انتم؟ قال ابو عبد الرحمن بن عوف نقول كما امرنا الله. عبداللہ بن عمر بن عاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب فارس اور روم کو فتح کر لیا جائے گا تو اس وقت تم کس حال میں ہوں گے؟ جی عبد الرحمن بن عوف ارشاد فرمایا میں عرض کیا ہمیں جس طرح اللہ نے حکم فرمایا یعنی ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں گے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او غیر ذلك تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتغابرون ثم تتباغون او نحو ذلك. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کے علاوہ اور کچھ نہیں, تو تنافسونا تم ایک دوسرے پہ رش کرو گے, ثم تتحاسدونا ایک دوسرے پہ حسد کرو گے, ثم تتدابرونا پھر آپس میں ایک دوسرے سے بگاڑ پیدا کرو گے, ثم تتباغضونا پھر آپس دوسرے بغض رکھو گے او نحو ذالک. یہ آپ اس طرح کچھ فرمایا. ثم تنطلقون فی مساکین المہاجرین فتجعلون بعضهم علی رقاب بعض. پھر تم مسکین مہاجرین کی طرف جاؤ گے, پھر ایک دوسرے کی گردنوں پر سواری کرو گے. مقصد یہ ہے کہ آج تم لوگ فقر و فاقہ تنگ دستی کا شکار ہو، لیکن کل جب روم اور فارس فتح ہو جائیں گے تم خوب مال دولت حاصل کر لو گے، تو مال کا جو فتنہ ہوتا ہے وہ تمہارے درمیان یا تمہاری نسلوں کے درمیان پیدا ہو جائے گا، یعنی حب جاہ حب مال کے فتنے میں تم لوگ مبتلا ہو جاؤ گے. جی حدثنا يحيى بن يحيى الى اخره عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا نظر احدكم الى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر الى من هو اسفل منه ممن فضل. جی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کو دیکھ کر جو اس سے مال اور صورت میں بڑھ کر ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اسے بھی دیکھو جسے مال اور صورت میں کم تر ہو، جسے اس پر فضیلت دی گئی ہو. یہ چیز اختیار کرنے کے نتیجے میں انسان میں اللہ کا شکر ادا کرنے کی رغبت پیدا ہوتی ہے. جی حدثني زهير بن حرب الى اخره عن ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا الى من اسفل منكم ولا تنظروا الى من هو فوقكم فهو اجدر الا تذروا نعمه الله. قال ابو معاويه عليكم. جی نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم اس آدمی کی طرف دیکھو جو تم سے کم درجے میں ہے، اور اس آدمی کی طرف نہ دیکھو جو درجے میں تم میں سے بلند ہو، تم اللہ تعالیٰ کی عطا کردوں کی نعمتوں کو حقیر نہ سمجھنے لگ جاؤ، اس لیے کہ دنیا کے مال و متاع میں کوئی بھی انتہا نہیں پہنچ سکتا، لہذا دوسروں کی زیادہ نعمتیں دیکھ کر نہ شکری میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. اس لیے فرمایا گیا کہ دنیا کے اعتبار سے اپنے سے نیچے والوں کی طرف نظر کرو تاکہ شکر کی کیفیت پیدا ہو، اور دین کے اعتبار سے اپنے سے بڑوں والوں کی طرف نظر کرو تاکہ عمل کا شوق اور عمل کا جذبہ پیدا ہو جائے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. جی حدثنا شیبان الى آخره ان ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ حدثه انه سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان ثلاثة فی بنی اسرائیل ابرص و اقرع و اعقم. جی نبی علیہ السلام سے ارشاد فرماتے الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے کہ بنی اسرائیل میں تین آدمی تھے، ابرص یہدیکم اللہ، ابرص کڑیا، و اقرا گنجا، و اعمى اور اندھا. فاراد اللہ ان یبتلیہم، اللہ تعالی نے ارادہ فرمایا ان تینوں کو ازمایا جائے. اللہ ہمیں ازمائش سے ہمیں محفوظ فرمائے، ہم کمزور ہیں، ہم ازمائش کے قابل نہیں ہیں، اس لیے اللہ سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں ازمائش سے اللہ ہمیں ہری فضل فرمائے. دیکھیں فبعث الیہم ملکا، ان کی طرف ایک فرشتہ بھیجا، فاتل ابرص، تو وہ جو کوڑ کے مرض کے اندر مبتلا تھا اس کے پاس فرشتہ آیا، فقال، فرشتے نے کہا، ایو شیئن احب الیکا، تجھے کون سی چیز پسند ہے؟ قال لون حسن و جلد حسن و یذهب عنی الذی قد قذر الناس. اس نے کہا لون حسن میرا رنگ خوبصورت ہو جائے، جلد حسن جلد بھی خوبصورت ہو جائے، اور میری یہ کیفیت مجھ سے دور ہو جائے جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں. قال نبی علیہ السلام نے ارشاد فمسحہ، فرشتے نے اس کوڑی کے جسم پہ ہاتھ پھیرا، فذهب عنہ قدرہ، اس کی جو وہ بیماری تھی وہ چلی گئی، وہ اعطی لونا حسنا، اس کو خوبصورت رنگ عطا کیا گیا، وہ جلد حسنا خوبصورت جسم عطا کیا گیا. قال پھر فرشتے نے کہا فأی المال احب الیک، تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ قال الابل، اونٹ، او قال البکر، یا اس نے گائے کا لفظ استعمال کیا، شک کا اسحاق ہو، راوی کو اس بات پہ شک ہے کہ اونٹ کا لفظ استعمال ہوا یا گائے کا. الا ان الابرص او القطرع، قال احدهما الابل وقال الاخر. لیکن ان دونوں میں سے یعنی کوڑ کے مرد والے نے اور یہ جو گنجا تھا اس نے ان دونوں میں سے ایک نے اونٹ کا کہا دوسرے نے گائے کا کہا. فَأُعْطِيَ نَاقَةً عُشْرًا اسے 10 مہینے کی گابن اونٹنی دے دی گئی. فَقَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِيهَا فرشتے نے کہا اللہ تجھے اس میں برکت عطا فرمائے. قَالَ فَأَتَى الْأَقْرَى اب جو گنجا تھا فرشتہ اس کے پاس آیا. فَقَالَ أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ بھائی تجھے کون سی چیز زیادہ پسند ہے. قَالَ شَعْرٌ حَسَنٌ خوبصورت میرے بال ہونے چاہیے. وَيَذْهَبُ عَنِّي هَذَا الَّذِي قَدْ كَثُرَ مِنَ النَّاسِ اور میری یہ کیفیت ختم ہو جائے جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں مجھ سے نفرت کرتے ہیں. فَذَهَبَ عَنْهُ قال فمسحه فرشتے نے ہاتھ پھیر دی اس کے سر پہ. فذهب عنه اس کی وہ کیفیت ختم ہوگی. واعطی شعرا حسنا اسے خوبصورت بال عطا کیے گئے. قال فرشتے نے کہا ای المال احب الیک اب بتا تجھے کون سا مال میرا پسند ہے. قال البقر اس نے کہا گائے. فاعطی بقرۃ حاملا اسے حاملہ گائے جو تھی وہ عطا کر دی گئی. قال فرشتے نے کہا بارک اللہ لک اللہ تجھے اس میں برکت عطا فرمائے. جی قال فأتى الأعمى اب یہ فرشتہ جو تھا یہ اندھے کے پاس آیا. فقال أي شيء أحب إليك تجھے کون سی چیز پسند ہے. قال أن يرد الله إلي بصري اللہ میری نگاہوں کو واپس لوٹا دے. تاکہ میں فأبصر به الناس تاکہ میں اپنی آنکھوں کے ذریعے لوگوں کو دیکھوں. قال فرشتے نے فمسح نبی علیہ السلام فمسحہ اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا. فرد اللہ علیہ بصر اللہ نے اس کی نگاہوں کی روشنی واپس لوٹا دی. قال فرشتے نے کہا فأی المال احب الیک تجھے بھی بتا کون سا مال زیادہ محبوب ہے. قال الغن بکریاں. فأعطی شادا والدا فأنتج هذان وولد هذا. قال فكان لهذا وادي من الابل ولهذا وادي من البقر ولهذا وادي من الغنم. جی پھر اسے ایک گابن بکری دے دی گئی. چنانچہ پھر ان سب اوٹنی گائیں بکری نے بچے دے دیے یعنی تینوں کے پاس بچے ہوئے. آپ نے ارشاد فرمایا کوڑی آدمی کا اونٹوں سے جنگل بھر گیا, گنجے آدمیوں کی گائےوں کی وادی بھر گئی, اندھے آدمیوں کا بکریوں کا ریوڑ بھر گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا پھر کچھ عرصے کے بعد. قال ثم انه اتى الابرص في صورته وهيئته فقال رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم الا بالله ثم بك اسالك بالذي اعطى اللو الحسن والجلد الحسن والمال بعير اتبلغ عليه في سفري. اب یہ ازمائش آئی ہے وہی فرشتہ اپنی پہلی شکل و صورت میں کوڑی آدمی کے پاس ہے اس سے کہا میں ایک مسکین آدمی ہوں سفر میں میرا ساز و سامان سارا کا سارا ختم ہو گیا ہے جس کی وجہ سے میں آج منزل مقصود پر سوائے اللہ کی مدد کے نہیں پہنچ سکتا. میں تجھ سے اسی کے نام پہ سوال کرتا ہوں جس نے تجھے خوبصورت رنگ خوبصورت جلد اور اونٹ کا مال عطا فرمایا. مجھے صرف ایک اونٹ دے دے جو میرے سفر میں میرے کام آئے. وہ کوڑی کہنے لگا کیا. فقال الحقوق كثيرة یہ میرے اوپر تو بہت زیادہ حقوق ہیں. فقال له كأني أعرفك ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله. فرشتے نے کہا میں تجھے پہچانتا ہوں کیا تو کوڑی اور محتاج نہیں تھا, تجھ سے لوگ نفرت کرتے تھے, پھر اللہ پاک نے تجھے یہ مال عطا فرمایا. جی فقال وہ کوڑی آدمی کہ انما ورثت هذا المال قابرا عن قابر فقال ان كنت كاذبا فسيرك الله الى ما كنت. وہ کڑی کہنے لگا، یہ مال تو میرے باپ دادا سے وراثت میں ملا ہے۔ فرشتے نے کہا، اگر تو جھوٹ کہہ رہا ہے پھر اللہ تجھے اسی طرح کر دے جس طرح کو تو پہلے تھا۔ قال واتى الاعمى في صورته وهيئته، پھر اندھے کے پاس آیا، یہی فرشتہ اسی شکل و صورت میں۔ کہا، قال رجل مسکین، ایک مسکین آدمی ہوں، وابن سبیل مسافر ہوں، انقطعت به العبال في سفر، زادرا میرا سفر کا ختم ہو چکا ہے، فلا بلاغ لي اليوم، آج میں کے دن میں میں اپنی گھر منزل پہ نہیں پہنچ سکتا، الا اگر اللہ کی مدد سے، ثم بك، پھر تجھ سے اصل کا سوال کرتا ہوں، بالذی رد علیک، جس نے تیری نگاہوں کو لٹایا، ایک بکری کا، اتبلغ بها، کہ میں پہنچوں اس پر طے کر لوں، فقال قد كنت اعمى، کہ تو کیا اندھا تھا، اس نے کہا، فقال قد كنت اعمى فرد الله الی بصری فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا اجدك اليوم شيئا اخذته لله، فقال امسك مالك، یہ کچھ عبارت حذف ہے، صرف اس کا ترجمہ ہی دیکھ لیجیے۔ پھر یہ فرشتہ گنجے کے پاس آیا، اس نے بھی یہی کہا کہ مجھے یہ مال ہے، میری وراثت میں ملا ہے۔ فرشتے نے اس کو بھی یہی جملے کہے کہ اللہ تیری شکل میں تجھے واپس لوٹائے۔ پھر فرشتہ اندھے کے پاس آیا، کہا، میں ایک مسکین ہوں، مسافر ہوں، میرے سفر کے تمام اسباب ختم ہو گئے ہیں، اور میں آج اللہ تعالی کی مدد سے اپنی منزل مقصود پر نہیں پہنچ سکتا، میں تجھ سے اسی اللہ کے نام پہ جس نے تجھے بنا ہی عطا کی ایک بکری کا سوال کرتا ہوں جو مجھے میرے سفر میں کام آئے۔ وہ اندھا کہنے لگا، بلا شک میں اندھا تھا، بلا شک میں اندھا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے میری بینائی واپس لٹائی، اللہ کی قسم میں آج تمہارے ہاتھ نہیں روکوں گا، تم جو چاہو میرے مال میں سے لے لو، جو چاہے چھوڑ دو۔ فرشتے نے کہا، امسک مالک فانما ابتلیت فقد رضی عنک وسخط علی صاحبیک، تو فرشتے نے اندھے سے کہا، تم اپنا مال رہنے دو، کیونکہ تم تینوں آدمیوں کو آزمایا گیا تو اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی ہو گیا اور تیرے دونوں ساتھیوں سے ناراض ہو گیا۔ وقت مکمل ہو گیا ہے، اگر آپ کے پاس وقت ہے تو مزید سبق چلتا ہے، اگر نقل سے پڑھیں گے۔ اگر مطلب یہ کہ اگر وقت نہیں ہے بس پھر ختم کرتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، جزاکم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔